أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْن. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اہل جنت کی بیویوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اور ان کے پاس قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ بند کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کو اپنے شوہروں پر. عَيْنٌ بڑی آنکھوں والی ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ اور ان جنتیوں کے ہاں ان جنتیوں کے پاس قاصرات الطرفی بند کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کی اپنے خاوندوں پر اپنی شوہروں پر. قاصرات الطرفی اس فاعل کا معنی میں نے ذکر فرمایا بند کرنے والی اپنی نظروں کا اپنے خاوندوں پر. اور یہ عورت کی جو ہے بہت بڑی جو ہے صفت ہے اصیل عورت شریف عورت کی یہ بہت بڑی جو ہے صفت ہے کہ وہ اپنے خاوند اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو دیکھنا گوارا نہ کرے. دیکھے تو اپنے شوہر کو دیکھے نظریں اٹھائے تو اپنے شوہر پہ اٹھائے اپنے شوہر کے بجائے جو ہے وہ کسی کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ شوہر کے ہوتے ہوئے جو ہے دوسروں پہ موبائل کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ میں مصروف ہے اور دوسروں کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہی کبھی ان کو ایکٹر پسند آتا ہے کبھی ان کو کرکٹر پسند آتا ہے کبھی ان کو ریسلنگ والا ریسلر پسند آتا ہے اور کبھی کیا اور کبھی کیا جو ہے ان کو پسند آتا ہے. تو یہ اصیل اور شریف عورت کا کام نہیں ہے. اصیل عورت شریف عورت جنتی عورت ان کی صفت کیا ہے وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ان جنتیوں کے ہاں ہوگی ایسی عورتیں جو نیچے کرنے قاصرات الطَّرْفِ بند کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کی اپنے خاوندوں پر شوہر کے بجائے کسی اور کو جو ہے وہ نہیں دیکھے گی صرف اپنے شوہر کو جو ہے وہ دیکھتی رہے گی کسی اور کو جو ہے یعنی محبت کی نگاہ سے کسی اور کو جو ہے وہ نہیں دیکھے گی. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی قاصرات الطرف اس میں مفعول کے معنی پہ بھی یہ لفظ جو ہے وہ ذکر ہے مقصورات الطرف مقصورات الطرف. تو معنی اس طرح ہوگا وَعِنْدَهُمْ مقصورات الطرف اور ان جنتیوں کے ہاں ہوگی ایسی عورتیں جو بند کرنے والی ہوگی اپنے خاوندوں کی نظروں کو اپنے آپ پر جو بند کرنے والی ہوگی خاوندوں کی نظروں کو اپنے آپ پر یعنی اس معنی کا لب لباب نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی حسین اور جمیل ہوگی. خاون اپنی بیوی کے بجائے کسی اور کی طرف جو ہے وہ دیکھنا گوارا بھی نہیں کرے گا کیونکہ دنیا کے اندر تو اس کی بیوی اگر بدصورت ہے تو دوسروں کی بیوی کی طرف دیکھتا ہے یا اس کی بیوی اگر حسین اور یاد رکھیے سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت جنت کی بیویوں کی دو کوالٹیز جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. پہلی صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہن خیرات الحسان خیرات اخلاق کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ اچھی ہوگی. اخلاقی جو ان کی جو ہے ایٹیٹیوڈ سٹیٹس جو ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ سب سے اچھی ہوگی. اور دوسری چیز کیا، احسان، خوبصورت ہوگی. دنیا کی عورت کے اندر یہ دو کوالٹی جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ یکجا ہونا، یہ محال ممکن، یہ جو ہے مشکل سی بات ہے. دنیا کی عورت اگر خوبصورت ہے تو وہ اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، بات بات پہ جو ہے وہ الجھتی ہے، بہانہ بناتی ہے الجھنے کے لیے، خاون کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہے اور اپنا حسن اور جوال خاون پہ جو ہے وہ فروخت کیا کرتی ہے، وہ جتاتی رہتی ہے میں اس طرح ہوں میں اس طرح ہوں. اس کے مقابلے میں اگر دنیاوی عورت جو ہے اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہے تو اس کے جو ہے وہ کیا، اس کے حسن اور جمال کے اندر کمی ہوگی. اور جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہوگی اور اخلاقی اعتبار سے بھی جو ہے وہ لاجواب، بے نظیر، بے مثال ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے ہاں ایسی عورتیں ہوگی جو بند کرنے والی ہوگی خامندوں کی نظروں کو اپنے آپ پر، یعنی انتہائی حسین اور جمیل ہوگی کہ خاون جو ہے اپنی یعنی خاون اپنی بیوی کے بجائے کسی اور کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھے گا. دو معنی. تیسری معنی جو ہے وہ کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان جنتیوں کے ہاں ہوگی قاصرات الطرف، لمبی لمبی پلکوں والی. کون سی لمبی لمبی پلکوں والی، یعنی جن کی جو ہے وہ پلکیں جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ طویل ہوگی. اور یاد رکھیے یہ کیا ہے، ایک طرف اگر یہ پلکیں، پلکوں کی طوالت، پلکوں کی لمبائی اگر یہ حسن و جمال کی جو ہے وہ نشانی ہے تو دوسری طرف یہ حیا کی بھی جو ہے ایک علامت اور نشانی ہے. سمپل ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پلکیں جو ہے ان کی طویل ہوگی، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کی پلکیں جو ہے وہ طویل ہوگی یعنی حیاناک ہوگی، نیچے دیکھنے والی ہوگی. کیونکہ ایک معنی یہاں پر یہ بھی کرتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کے ہاں ایسی عورتیں ہوگی جو نیچے دیکھنے والی ہوگی، ہاں جو اپنی نظروں کو جو ہے وہ جھکانے والی ہوگی، اپنے نظروں کو جو ہے وہ کیا جھکانے والی ہوگی، اوپر جو ہے وہ نہیں دیکھی. گہنے کے راستے چلتے ہوئے جو ہے دکانوں کے سائن بورڈ کا نظارہ کرتی ہے، دکانوں کے جو ہے وہ سائن بورڈ کو جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور اسی طرح دکانداروں کا جو ہے وہ نظارہ کرتی ہے کہ کس دکان پہ کون بیٹھا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں، یہاں راستے سے گزرتے ہوئے گاڑی میں کوئی جا رہا ہے ان کو دیکھتا ہے، رکشے میں کوئی جا رہا ہے ان کو دیکھ رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ دیکھتی ہے گویا کہ انٹیلیجنس بیرو والی ہے. اس طرح جو ہے وہ رکشے کو بھی دیکھتی ہے، گاڑی کو بھی دیکھتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے نہیں، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نیچے کرنے والی ہوگی اپنی نظروں کی. اور آگے اللہ نے فرمایا عَيْنٌ، بڑی آنکھوں والی ہوگی، خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اور کوالٹی جو ہے وہ ذکر نہیں کی، صرف آنکھوں کا ذکر ہے، اور چیزیں جو ہے وہ ذکر نہیں کر دی کہ اس کا قد جو ہے وہ کس طرح ہوگا، اور اسی طرح جو ہے ان کی سفیدی کیا ہوگی، یہ جو ہے ذکر نہیں کیا. بلکہ اللہ رب العزت نے صرف آنکھوں کا تذکرہ فرمایا عین، بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. جواب اس شبہ اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ انسان کا جو بدن ہے، جسم، اس کے اندر چہرہ جو ہے یہ انسان کے جسم کا جو ہے وہ کیا ہے، خلاصہ ہے. اور پھر جسم کے چہرے کے اندر انسان کی جو آنکھیں ہیں یہ کیا ہے، یہ پورے بدن کا جو ہے خلاصہ ہے. انہی آنکھوں سے اس کا پتہ جو ہے وہ چلتا ہے کہ آدمی بہادر ہے، غیرتی ہے کہ بے غیرت ہے، بہادر ہے کہ بزدل ہے، سخی ہے کہ اسی طرح کنجوس ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، با حیا ہے کہ بے حیا ہے، انہی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، اسی طرح آنکھوں سے خوبصورتی اور بدسورتی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور چہرے کو آپ چھپا دیجئے، صرف آنکھیں جو ہیں آپ کا جواب دے دیتی ہے کہ آپ جو ہے خوبصورت ہیں یا بدسورت ہیں. اسے بڑھاپے کا بھی پتہ چلتا ہے، اسے جو ہے وہ جوانی کا بھی پتہ چلتا ہے. نوجوان کی آنکھوں کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، پورے چہرے کو آپ چھپا دیجئے, صرف آنکھوں کو جو ہے وہ دوسرا دیکھ لے, اس کو فوراً پتا چل جائے گا یہ ینگ ہے یا جو ہے اولڈ ہے. تو آنکھیں جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ پورے بدن کا جو ہے وہ کیا ہے, خلاصہ نچوڑ ہے. اور علماء کرام نے اس پہ مستقل کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں اس فن کے اندر. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحمقاء, کتاب الحمقاء کے ابتدا میں جو ہے کچھ علامات جو ہے وہ ذکر کی ہے. اسی طرح جو ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی اس موضوع پہ ایک کتاب جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ یہی چیزیں ذکر فرماتے ہیں کہ اگر آنکھیں جو ہے وہ طویل ہوگی, آنکھیں جو ہے وہ لمبی ہوگی تو اس کی کیا صفت ہوگی, اگر آنکھیں جو ہے وہ بڑی ہے تو اس کی کیا جو ہے وہ صفت ہے, آنکھیں اگر چھوٹی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ آدمی کون ہوگا, اگر آنکھیں جو ہے گول ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا. ابھی یہ آپ کے سامنے میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ اگر یہ بتا دوں تو پھر مسئلہ بن جائے گا, ایک دوسرے کو تم دیکھتے رہو گے اور درس کے اندر جو ہے وہ تم یہ جو ہے معلوم کرتے جاؤ گے فلاں کے سارے چھوڑ گی, صرف جو ہے بس میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اسی طرح جو ہے جس کا ماتا جو ہے وہ چوڑا ہے اس میں کیا ہوگا, ماتا اس کا جو ہے وہ یعنی چھوٹا ہے پتلا یعنی کیا کم ہے تو وہ اس کی جو ہے کیا صفت ہے, ماتے پہ گوشت چڑھا ہے اس کی جو ہے وہ کیا صفت ہے, ماتے پہ جو ہے وہ گوشت نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا ہے, جس کا جو ہے وہ پیچھے گردن جو ہے وہ کیا ہے لمبی ہے, گردن کیا ہے لمبی ہے عریض القفا وہ کیا ہے, جس کی گردن جو ہے وہ چھوٹی ہے پتلی ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہے, جس کے آپس میں یہ بھونر آپس میں مل چکے ہیں وہ کیا ہے, بھونر جو ہے وہ جدا ہے وہ کیا ہے, جن کی پلکیں جو ہے وہ چھوٹی ہے کان بڑے ہیں چھوٹے ہیں وہ کیا ہے, ناک جو ہے وہ کیا ہے اپنے حد سے ذرا زیادہ لمبی ہے, یہ بتاتا ہوں اس آدمی کو غصہ زیادہ آئے گا. جس آدمی کا ناک جو ہے اپنی پوزیشن سے ذرا زیادہ جو ہے, جس کو آپ توتری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ, توتی ناک, تو وہ کیا اس آدمی کو غصہ زیادہ آئے گا, بات بات اس سے جو ہے وہ بچ کے رہو, اس آدمی کو جو ہے وہ چھوٹی بات پہ جو ہے وہ غصہ آئے گا. تو یہ مختلف جو ہے جس کے جو ہے وہ گال اس طرح ہوئے تو ہوئے. اور یاد رکھیے انگلیوں کے بارے میں, انگلی جس کی جو ہے وہ بڑی موٹی موٹی ہوگی اس کے لیے کیا ہے, پتلی ہوگی وہ کیا ہے, ناخن اس طرح ہوں گے تو کیا ہے, اسی طرح کلائی میں جو ہے وہ گوشت زیادہ ہے کم ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پر ذکر ہے. اور یاد رکھیے انہوں نے ان کو قیاس کیا ہے جانوروں پہ, ان چیزوں کو جو ہے اٹھا کر جانوروں پہ قیاس کیا ہے کہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے, جن کی آنکھیں جو ہے وہ کیا ہے گول ہے جس طرح مرغا ہے تو ان کے اندر جو ہے مرغے کی صفت ہوگی, اسی طرح جو ہے اور مختلف. اور یہ کیا ہوتی ہے, یہ مومن کو اللہ فراست دیتا ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اتقوا من فراست المؤمن, مومن کی فراست سے جو ہے وہ ڈرو, مومن کی فراست سے جو ہے وہ ڈرو. ایک آدمی کو جو ہے وہ دیکھے, اور یہ علم جو ہے یقینی نہیں ہوتی, یہ زنی علم ہوتی ہے, اس پر جو ہے آپ کسی چیز کو جو ہے نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں جب تک آپ جو ہے اس کے اور لوازمات کو جو ہے وہ نہ دے گے. تو اس علم پر اپنے ذہن کے مطابق کوئی ارادہ تو قائم کر سکتے ہیں مگر کسی کے سامنے آپ بتا نہیں سکتے کہ فلاں اس طرح ہے. جو آدمی اپنی آنکھوں کو نارمل روٹین میں جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے وہ حرکت کرتی ہے وہ کیا ہوگا, جو یعنی آنکھوں کو یعنی کیا جھپکتا ہے, اور جو آدمی اپنے آنکھوں کو جو ہے حد سے زیادہ جھپکاتا ہے یہ دو کباز ہوگا. کوئی میں نے تو آپ کے اندر نہیں دیکھا اسی وجہ سے کہہ دیا یار چھوڑ یار ویسے نہ کہ میں مجھے دکھائی نہیں دے رہا اور کوئی جو ہے آپ کو تنگ کرے ہوئے چھوڑے اس چیز کو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اس کی رولاد میں سنا رہا ہوں. کتاب جو ہے وہ مکمل ہو گئی. ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ راستے میں جا رہے ہیں, ایک آدمی کو جو ہے وہ دیکھا, جیسے اس آدمی کو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے جتنی بھی نشانیاں ظاہر میں ان کو دکھائی گئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو, وہ ساری انتہائی کنجوس آدمی کی تھی. وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کے گھوڑے کو کھڑا کر دیا اس کو, اور اس کو کہا کہ تم جا تو نہیں سکتے, تم تو میرے مہمان ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتاب لکھی میں نے ہے, پہلا تجربہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا کہ جو علامات میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دھینک لی وہ کیا ہے, وہ تو ساری جو ہے کنجوسوں کی ہے, یہ تو ہر درجے کنجوس آدمی ہے اور اس کے مقابلے میں مجھے دعوت دینا ہے کہ تم میرا کھانا کھاؤ گے, تم مہمان ہو. اس نے کہا چلو کتاب تو گئی, یہ تو ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ہے یعنی اس کا مہمان بنا, تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہی کہ ان کی مہمان نوازی میں کیا ہوگی, میرے کیا مہمان. تو وہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ دھمبے کو ذبح کر دیا گیا اور بڑی جو ہے وہ ٹیک ٹاک جو ہے وہ ضیافت کر دی گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ واپس ہونے لگے. اس نے کہا کہاں جاؤ گے جی, ابھی تو آپ کی جو ہے ایک ضیافت اور بھی باقی ہے, ایک دن گزار کے تم جاؤ گے. دوسرا دن بھی وہاں پر گزارا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا تیسرا بھی گزار کے جاؤ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا یار آپ نے کیا لکھا, کتاب لکھی اور اس کے اندر اتنی بڑی غلطی ہے, لوگ اس کو پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے, حالانکہ یہ آدمی اس کتاب کی روح سے یہ انتہائی جو ہے بخیل ہے. اور مجھے جو ہے ایک نہیں دو نہیں تین دن, اور اس کے مقابلے میں جو ضیافت میرا کر رہا ہے وہ بھی عالی شان ہے, اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. جب تین دن جو ہے وہ مکمل ہوئے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا, ان سے اجازت طلب کر دی کہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا بالکل آپ جا سکتے ہیں. جیسے وہ استبل کی طرف جو ہے وہ آیا اور گھوڑے کو کھولنا شروع کر دیا, اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے اور میں اس پہ آیا ہوں, اس پہ واپسی کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ تین دن آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ تین دن جو میں نے آپ کو جو کچھ کھلایا یہ تو اس کی اجرت تھی نا. اس نے کہا اچھا دوسرا گھوڑا بھی لے لو مگر میری کتاب بچ گئی, شکر ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ بچ گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ, ایک چیز اللہ نے ذکر کر دی, عین آنکھیں ذکر کر دی. یہ خلاصہ ہے پوری انسانیت پورے بدن کا. آنکھوں کو دیکھ کر جو ہے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ آدمی کتنے پانی میں ہے, بالکل جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. حیا ہے ان کے اندر, بے حیائی ہے ان کے اندر, لاکھ وہ اپنے آپ کو چھپائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے, مجلس جو ہے وہ سجی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو باہر کر دیا, باہر نکلو زناکار, تم زنا کر کے میرے پاس آئے ہو. شاگرد بڑے حیران ہو گئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مجمع کے اندر اس طرح بات کیوں کر دی. وہ باہر ان کے پیچھے آئے کہ آپ نے واقعی یہ کام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے غصے کی حالت میں جو ہے آپ کو کہا اس نے. تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں چوک کے اندر کڑا ہو کر جو ہے پرائی عورتوں کا نظارہ کر رہا تھا, اس کا اثر جو ہے میری آنکھوں کے اندر تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہی بات جو ہے وہ بری گنے گی کہ تم میرے پاس بھی آتے ہو اور اس برے کام کو بھی نہیں چھوڑتے, بار بار میں نے منع کر دی اور تم بار بار باز نہیں آتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت کیا قاتل کو جو ہے وہ معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کچھ دنوں کے بعد دوسرا آدمی آئے, قاتل کو معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. آدمی چلا گیا. شاگرد نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ سوال ایک جواب مختلف. اس نے کہا پہلا جو آدمی آیا تھا کہ قاتل کو معافی ہو سکتی ہے, میں نے کہا نہیں. اس آدمی کی آنکھوں میں نے خون کو دیکھ لیا, وہ غصے میں تھا, پوچھ رہا تھا کہ اگر معافی ہوگی تو جا کے کسی کو جو ہے مار رہا تھا, قتل کر رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا نہیں. اور یہ دوسرا آدمی جو بعد میں آیا تو اس سے جو ہے گناہ سرزد ہو چکی تھی, ابھی یہ معافی کے معاملے میں تھا کہ میں مجھے معافی ہو سکتی ہے. تو میں نے ان کو جو ہے اصل مسئلہ بتا دیا کہ قاتل کو بالکل معافی ہو سکتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کے بجائے اللہ جو ہے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, اس میں قتل بھی شامل ہے. تو آنکھوں میں جو ہے بڑا اثر ہے. اسی وجہ سے تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا تو بجائے اس کے کہ دن کے وقت جو ہے واپسی کر جاتے, وجاؤ اباہم عائشہ یبکون, رات کے وقت آ گئے, اندھیرے میں آ گئے کہ باپ آنکھوں کو دیکھ کر جو ہے ہماری جو جھوٹ ہے وہ ان پہ ظاہر نہ ہو جائے. تو ہماری آنکھوں کو تو دیکھا ہے کیا نہیں؟ اگر میں ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر رہے ہیں تو آنکھوں کو تو دیکھا گی دیکھیں گے نہیں وہ, تو لہٰذا ہم اپنے جھوٹ کو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں ایک آدمی اگر آپ کو ان کی بات پہ شک آ رہا ہے, اس کو آپ بتائے آنکھوں میں آنکھ گڑا کر بات کرو, نیچے نہیں دیکھو گے, کسی اور طرف نہیں دیکھو گے, بالکل جو ہے وہ سٹریٹ فارورڈ جو ہے آپ کی آنکھوں کی طرف وہ نہیں دیکھ سکتا, وہ اپنی آنکھوں کو آپ سے چرائے گا. تو سمجھ جاؤ کہ ان کے اندر جو ہے وہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح جھوٹا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے ناک کو جو ہے وہ بار بار اس طرح کرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, صاف ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر بات کرے گا فوراً اس طرح نمونہ واخ لے. تو اسی طرح بار بار جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کتاب الحمقاء کے اندر ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی, میں نے دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اللہ رب العزت فرماتے کا ان, اللہ رب العزت فرماتے وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون. آپ کہیں گے گوئے کہ یہ عورتیں بیض انڈے ہیں, مکنون صدف شدہ, گوئے کہ یہ عورتیں کیا ہیں, بیض انڈے ہے, مکنون صدف شدہ. صدف شدہ کے معنی کیا؟ یعنی سیپی کے اندر ہے, ان پہ گرد و غبار نہیں پڑا ہے. جب کوئی موتی ڈائمنڈ وہ سیپی میں ہوتا ہے تو اس پہ گرد و غبار نہیں ہوتا, جب سیپی سے باہر آ جاتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ کیا, گرد و غبار کی وجہ سے اس کی جو لائٹ ہوتی ہے, اس کی جو چمک دمک ہوتی ہے وہ بدن پڑ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بالکل جو ہے وہ اسی طرح ہوگی کہ گویا کہ ابھی جو ہے آپ نے اس کو سیپ سے کھولا ہے, اتنی جو ہے وہ کیا ہوگی, برائٹنس جو ہے وہ فل برائٹنس والی ہوگی, انتہائی جو ہے وہ حسین اور جمیل اور چمکدار جو ہے وہ ہوگی, کوئی گرد و غمار جو ہے وہ نہیں ہوگی. جس طرح آپ نے یعنی پہلے پارے میں پڑھا تھا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے جو بیویاں ہوگی مُطَهَّرَةٌ پاک پاک ہوگی. تو یہاں پر فرمایا بیض مکنون, گویا کہ یہ کیا ہے, انڈے ہے, مکنون صدف شدہ, یعنی گویا کہ اس پہ کوئی جو ہے وہ کیا یعنی گرد و غبار نہیں ہے, انتہائی جو ہے وہ پاکیزہ ہے, صاف ستھری ہے, دنیاوی عورت جیسی نہیں, دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں کہ بچے کے پیمپر کو اٹھا کر جو ہے وہ کیا کر دیا, بالکل جو ہے وہ چارپائی کے نیچے رکھ دیا, اور آپ نے چارپائی سے پیر نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر رکھ دیا, یہ نہیں ہوگا, دنیاوی عورت کی طرح نہیں. جو بچے کے ناک کو صاف کرتی ہیں تو اپنے پلو سے صاف کر دیے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, یہ دنیاوی والی نہیں ہوگی, بلکہ کیا مکمل طور سے جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی. ایک عورت جو ہے کسی کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ بہن جی آپ کے گھر میں تو بڑی بدبو ہے. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کرتے ہوئے کوئی عجیب سی بات وہ دیکھ لے تو فوراً جو ہے انگلی اٹھا کر جو ہے اس طرح کر دے, ہائے. تو اس نے کہا وہ خورستہ سکور کی ہڈل بوئی دے ناگی چو دسنگ پاپ. اس نے فوراً دیکھ لیا, اس نے کہا خوری زمون کور کی بوئی نشستہ گدے پسی غول نہیں کھتی دی, بچے کے لیے جو ہے وہ صفائی کر دی تھی تو انگلی کے ساتھ کچھ مواد باقی تھا تو اس کی بدبو جو ہے اس کو سنگائی دے رہی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے کأنہن بیض مکنون, تو پختو کی پواڑ وایو مہد سوائی پختو کی پواڑ خزا, تو اللہ رب العزت وہ پواڑے نہیں ہوگی, بالکل جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی, صاف ستھرا. یہاں پر یہ نہیں کہ یہاں پر تکیہ جو ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ کسی نے جو ہے وہ وہ چیز جو ہے کسی نے اسے بنائی ہے کہ باکسنگ لگا لگا کر جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسی طرح جو ہے آپ جو ہے وہ بستروں کو دیکھ لیجئے کہ بستر کے اوپر جو شیٹ پڑا ہے وہ انتہائی جو ہے عجیب و غریب ہوگا, اسی طرح جو چارپائی ہوگی تو وہ بھی عجیب و غریب ہوگی. ہمارے نانا تھے, اللہ اس کو بخش دے, تو ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کے ہاں جو ہے وہ گئے تھے تو جس طرح جو ہے وہ گھر کے اندر گئے تو چارپائیاں جو ہے وہ پڑی تھی, تو چارپائیاں جب پڑی تھی تو اس نے دیکھ لی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو جو اس نے کہا کہ بابا کیے نہ کرنا, بابا بیٹھ جاؤ, تو اس نے کہا دیکھنے کی چیزیں تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے مگر میں بیٹھوں تو کہاں پر بیٹھوں, یہ تو سارے گندے ہیں. تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہو کہ مہمان بیٹھے تو کہاں پر بیٹھے. عورت کے صرف یہ تو نہیں کہ وہ سرخی پاؤڈر جو ہے وہ کرے گی, آنکھوں کے اندر سرما لگائے گی اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ماڈل بن, گھر کا خیال رکھے گی, کارپیٹ کی صفائی کرے گی, اسی طرح جو ہے وہ کیا چادر ہوگی اس کی صفائی, خامن کے کپڑے اچھے ہوگی, یعنی کہ خود تو سوٹڈ بوٹی ہوگی اور خامن جو ہے وہ چپڑاسی نظر آ رہا ہے تو کیا کرے گا اس کو بھی جو ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نیک بیوی وہ اپنے خامن کے اور چیزوں کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے طبیعت اور اسی طرح ان کے بدن کا بھی جو ہے خیال رکھے گا, ان کو جو ہے وہ کیا کرے گا مکمل طور سے جو ہے ان کا کیئر کرے گا, کہیں بیمار نہ پڑ جائے, کہیں جو ہے کوئی اور مسئلہ ان کو لاحق نہ ہو جائے, مکمل طور سے جو ہے ان کو آرام پہنچائے گی. تو اللہ رب العزت ٹائم ختم ہو گیا ورنہ بہت سی باتیں تھیں. کأنہن بیضن مکنون, گوئے کہ یہ عورتیں بیضن انڈے ہیں مکنون صدف شدہ, اسی پہ اکتفا کر جاتے ہیں.